tijd, toen woonde ik alleen. Ik had helemaal geen vriendjes, niemand om me heen. Toen verhuisde ik hierheen en nu ben ik weer blij. En weet je wat ik zeg tegen visite die langskomt bij mij? Weet je wat ik zeg? Je kan het dak op. Gewoon met de trap, je kan het dak op. Probeer het eens voor de grap, je kan het dak op. En ben je bovenaan, dan kan je naar beneden met de glijbaan. Kom eens op bezoek, yeah, yeah. In mijn huisje, in mijn huisje. Kom eens op bezoek, yeah, yeah. In het huisje van Benny Broek. Kom eens op bezoek. Gezellig. In het huisje, in het huisje. Kom eens op bezoek. Ja, kom maar. In het huisje van Benny Broek. Kom eens op bezoek. In het huisje van Benny. Kom eens op bezoek. In het huisje van Benny Broek. Je krijgt een kopje worteltjes thee. En een bordje wortelpuree. We zitten bij de open haard. En we eten worteltjes taart. Kom eens op bezoek in het huisje van Benny. Kom eens op bezoek in het huisje van Benny Broek. We spelen de hele dag en we schieten in de lach. We klimmen in een touw en ik dans de konazendans met jou. Oeh, en we dansen en dollen, rennen en hollen, wortels en knollen. Yippie, yeah, yeah, yeah. Kom eens op bezoek. Yeah, yeah. In mijn huisje, in mijn huisje. Kom eens op bezoek. In het huisje van Benny Broek. Ja, kom eens op bezoek. Gezellig in het huisje, in het huisje.